Zo, ja, hey, goedemorgen, lieve luisteraar. Het is, Het is zaterdag. Wat is het vandaag? Vrijdagmorgen, 23 augustus 2024. We zijn live op Radio Paddepoel. En er kraakt iets. Kraken gaat door, zeg ik altijd maar. Ik zal dat kraak even wegdraaien, zo. Ja, kraken gaat door. Maar nu even niet op Radio Paddepoel, wij zijn even kraakvrij. Want we zijn op het No Border Camp, we zitten aan de koffie. Ik merk dat ik zelf wat wakkerder ben dan veel andere mensen. Dat heeft ermee te maken dat ik... niet zo heel voortreffelijk slaap de afgelopen tijd. Dus ik was al wakker. Maar ja, we gaan zo meteen actie voeren. En ik kan verklappen waar dat precies is. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel iets voorlezen. Stop werk voor grensgeweld. Stop the war on migrants. Actie vanuit het No Border Camp in Utrecht. We moeten samenwerken aan een wereld zonder grenzen en met vrijheid van beweging voor iedereen. Maar ook aan een wereld waar mensen niet gedwongen op de vlucht hoeven te slaan. Geef angst en haat geen ruimte. Er zijn twee adressen waar je kan kijken. Dat is nobordercamps.eu. Daar kun je ook alles vinden over dit kamp. En stopthewaronmigrants.noblogs. Wij voeren vandaag actie bij Puntje Puntje vanwege de betrokkenheid van dit bedrijf bij geweld tegen vluchtelingen en bij het repressieve migratiebeleid van de EU in het algemeen. Puntje Puntje leverde onder meer door EU-landen betaalde surveillance en controletechnologie aan Tunesië en Libië. De Libische kustwacht staat bekend om het plegen van geweld tegen vluchtelingenboten die naar Europa proberen over te steken. Naar het land teruggescheepte vluchtelingen verdwijnen in de beruchte detentiecentra waar marteling, seksueel geweld en slavernij aan de orde van de dag zijn. Tunesië is geweld tegen vluchtelingen, zowel aan grenzen als bij binnenlandse racistische aanvallen, een veel voorkomend fenomeen. Aangejaagd door de autoritaire president Sayed en Europese druk om vluchtelingen van de EU-buitengrenzen weg te houden. Het Europese beleid om grensbewaking steeds meer te verleggen naar landen buiten Europa resulteert in een toename van geweld en mensenrechten schendingen. Terwijl autoritaire regimes in landen in Tunesië en als Libië en Tunesië erdoor versterkt worden. Ja, want wat je ziet is dat er dus zogenaamde deals gesloten worden. Zoals met Turkije en Tunesië. Waarbij er geld gegeven wordt aan autoritaire regimes. En geld dat verdwijnt in allerlei zakken. Dat kun je je wel voorstellen. In de ruil voor dat er dan zeg maar mensenhandel op grootschalig professioneel niveau wordt gesteld tegenover de mensenhandel die resulteert in de vluchtelingenstromen. Zodat er eigenlijk twee mensenhandelstromen tegen elkaar op aan het bieden zijn. Waarbij de eerste stroom zeg maar uitgemergeld is van mensen die geen geld hebben eigenlijk en die toch heel veel geld moeten ophoesten om ergens te komen. En de tweede geldstroom van de mensenhandel is natuurlijk een veel grotere stroom. Dat is een stroom van totalitaire staten in Europa. Die steeds totalitairder worden. Die geld toestoppen aan totalitaire regimes in andere regio's. In Afrika en in Turkije, Zuid-Europa, Azië. En nog meer landen. En... ja, dat is een grote vrolijke mensenhandel. En als we nou stoppen met die grenzen, dan, dan is die mensenhandel ook overbodig geworden. En zo zit het eigenlijk, lieve luisteraar. Dus Als je dit dan gewoon even uitlegt aan jouw volksvertegenwoordiger of zo, of weet dat. Dan denk ik dat het wel goed komt allemaal. Nou, ik ga even proberen om ontbijt te krijgen. Ik ga even vragen wat het is. Het ziet eruit als mijn gebruikelijk ontbijt. Hello, good morning. We're live on Radio Patapool. Hello. You don't like it, do you? Sorry, no. No. Is that okay? Yeah, that's okay. Great. That's Thank fine. Thank you for understanding. I just hope this is the same breakfast as always. It's havermout with water. You will find out only by leaving, as we say in Italy. Okay. Now, the keuken is duidelijk gefocust op eten en niet op communicatie. En ik ben blij dat ze dat doen, want ze kunnen echt ontzettend lekker eten maken en ik kijk ontzettend uit naar het ontbijt. Favorite. This is what I always